με ρωτούν συχνά, είναι μια ερώτηση κλισέ των δημοσιογράφων, αν τις νύχτες έχω ήσυχο ύπνο. Αν τις νύχτες έχω ήσυχο ύπνο. Απαντώ αβίαστα ναι. Τον ηχητικό μου είναι. Άντε, πας, τούτε λέει απαϊνά, άντε μέσα. Can you hear it? It's the voice of my heart. Απαντώ αβίαστα ναι. Κοιμάται καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αβίαστα ναι, απαντάει, γιατί είναι από τις συχνές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είναι οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε αν του αρέσουν τα ντολμαδάκια και αν κοιμάται καλά. Κάνουν οι δημοσιογράφοι σκληρές ερωτήσεις στον πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα να ρωτήσουμε τον πρωθυπουργό της χώρας. Όλα πάνε τέλεια σε αυτή τη χώρα. Οπότε ασχολούμαστε με το πώς περνάει ο ίδιος και πώς το βάρος της διακυβέρνησης τον έχει χαράξει και τον έχει σημαδέψει και αν οι νύχτες του είναι βαριές και δύσκολες. Ο ίδιος, όπως ακούσατε, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να ακούσουμε όμως πώς ακριβώς απάντησε. Απαντώ αβίαστα ναι. Όχι γιατί έλυσα όλα τα προβλήματα της ημέρας, αλλά γιατί κάθε βράδυ νιώθω τζόκερ. Απαντώ αβίαστα ναι. Ναι, Διευκό. Δεν σε σώσει τίποτα, είσαι αμαρτωλός πλέον. Ναι, την Παναγίτσα μου. Χριστοπαναγίες, καντήλια. Κάθε βράδυ νιώθω τζόκερ. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, αλλά τι φαγούρα, δεν λέω άλλα για άλλα, σε μία λέω γενικώς φαγούρα. Και εμείς την έχουμε αυτή τη φαγούρα. Εδώ είναι ο Άδωνης. Ο υπουργός δεν κοιμάται καλά το βράδυ. Ο πρωθυπουργός, πάλι όπως ακούσατε, κοιμάται πάρα πολύ καλά το βράδυ. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε με αυτές τις εικόνες. Ο ένας να ξύνεται παντού και στα σημεία που λέει, αλλά δεν μας τα λέει. Αφήνει να εννοηθούν και είναι καλύτερο αυτό. Αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος νιώθει τζόκερ. Δηλαδή βγαίνει, κάνει τις δολοφονίες που κάνει και ο τζόκερ, ξεσηκώνει τα πλήθη, γοητεύει τα πλήθη, γιατί τα πλήθη έχουν ανάγκη από έναν τέτοιου τύπου τζόκερ, κλόουν δηλαδή, για να πορευτούν προς τα πέρα και να νιώσουν ότι κάνουν εξέγερση και όλο αυτό ήταν μοντάζ με τον τζόκερ που λέει ο Κυριάκος. Θα ακούσουμε τώρα την κανονική απάντηση για το αν κοιμάται καλά τα βράδια. Με ρωτούν συχνά αν τις νύχτες έχω ήσυχο ύπνο. Απαντώ αβίαστα ναι. Όχι γιατί έλυσα όλα τα προβλήματα της ημέρας, αλλά γιατί κάθε βράδυ νιώθω πως έχω προσπαθήσει πολύ σκληρά, έχω κάνει ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάμε ακόμα ένα μικρό βήμα μπροστά. Κάθε βράδυ νιώθω τζόκερ. Όχι από τζάκι, από τζόκερ. Το μοντάζ είναι καλύτερο τελικά. Όχι το άλλο δεν είναι ωραίο. Γιατί όπως είπε, κοιμάται επειδή νιώθει, όχι ότι έλυσε τα προβλήματα. Άλλοι μόνο σε 4 μήνες δεν λύνονται προβλήματα. Μάλλον δημιουργεί από ό,τι νιώθουμε. Αλλά κάνει τα πάντα για να λύσει τα προβλήματα. Αλλά το μονταρισμένο ότι νιώθει τζόκερ είναι νομίζω καλύτερο. Και τελικά δεν είναι από τζάκι όπως λέμε όλοι. Είναι από τζόκερ. Ο τζόκερ Κυριάκος Μητσοτάκης. Βγαίνει χθες το πρωί ο Μπογδάνος πρώτος να ρουφιανέψει ποιες είναι οι δύο σιριζές κυρίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κάρφωσαν και πήγανε με την αστυνομία και ελέγχανε τις ταυτότητες και ανάψαν τα φώτα για να σώσουν τη νεολαία ενός κινηματογράφου, γιατί παίζεται σε άπειρους κινηματογράφους και έχουν πάει χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, ίσως και ανήλικοι, για να δουν τη συγκεκριμένη ταινία. Αλλά έτσι το είδε η ελληνική πολιτεία και το κράτος, να πάει σε έναν, δύο κινηματογράφους να κάνει τον έλεγχο για να σώσει τα συγκεκριμένα παιδάκια που είναι μέσα εκεί. Δίνει τα ονόματα. Δεν μας προκάλεσε καμία έκπληξη. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Ο Μπογδάνος είναι, προφανώς θα ρουφιανέψει. Λογικό, σωστό. Την ίδια ώρα, σε άλλο κανάλι, το έκανε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό μας προκάλεσε λίγο μια έκπληξη. Έδωσε το ένα όνομα. Τελικά δεν ισχύει, γιατί η κυρία Βλασάκη που την κατηγόρησαν και οι δύο βγήκε με ανακοίνωση και λέει: εγώ δεν είμαι καν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε κατέρευσε όλο αυτό. Και βγήκε και η Ντόρα, σαβρεγμένη γάτα, που για την Ντόρα δεν το είχαμε ποτέ. Είχαμε την απέτηση να διασταυρώνει πριν κάνει τη ρουφιανιά. Ο άλλος δεν μας πειράζει, έτσι κι αλλιώς παπάντζες λέει, δεν πέσαμε καθόλου έξω. Θα ακούσουμε όμως τις βρεγμένες γάτες που τα παίρνουν πίσω. Επήραν δύο υπάλληλοι, οι οποίοι μάλιστα μέσα σε όλα και η πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία την ξέρω την κυρία Βλασάκη και την ξέρω και πάρα πολύ καλά. Διότι έγινε μια καταγγελία. Από ποιον έγινε η καταγγελία? Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού. Την επί 4,5 χρόνια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου επί ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη. Εδώ είναι οι καταγγελίες, οι ρουφιανιές. Η Ντόρα το πήρε πίσω μέσω Twitter με ένα έτσι δακρύβρεχτο κειμενάκι, γιατί τέτοια γκάφα πραγματικά δεν διορθώνεται. Ο άλλος βγαίνει από χτες στα κανάλια και το παίρνει πίσω με λόγο. Η κυρία Βλαζάκη συγκεκριμένα αναφέρει, κύριε Μπογδάνη, ότι έχει αποχωρήσει από τον Ιούλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οφείλω μια απολογία. Στην κυρία Βλαζάκη. Βεβαίως, κοιτάξτε, το ενημερωτικό μου site πριν από δύο χρόνια λεγόταν meaculpa.gr. Είναι απόλυτα δέον όταν κάποιος σφάλει, να παραδέχεται ότι σφάλει, και με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορώ να βρω που έσφαλα στην προηγούμενη περίπτωση την οποία φέρατε στην συζήτηση, εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έσφαλα. Αντιλαμβάνομαι ότι η εμπλοκή του ονόματός της με αυτή την ιστορία είναι λάθος και παραμένω βεβαίως στην διάθεσή της. Ναι, αλλά αυτά δεν είναι σωστά όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο πρέπει επιτέλους να μάθουμε πώς γίνονται τα πράγματα σωστά και πώς γίνονται οι δουλειές σωστά. Έχουμε ένα πρότυπο όλοι. Έχουμε ένα ρουφιάνο. Πολύ ψηλά τον έχουμε. Είναι και βουλευτής. Και μπράβο που είναι βουλευτής. Και βγαίνει και κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει. Δεν γίνεται να κάνει λάθη. Δεν γίνεται να βγάζει αδιασταύρωτες πληροφορίες. Δεν γίνεται να μας λέει ονόματα, να χαιρόμαστε που αποκάλυψε, να χαιρέται και ο ίδιος που έκανε την αποκάλυψη του κακού, να βάζει την κουκούλα, να περνάει τέτοια ταλαιπωρία. Εμείς τόση χαρά και τελικά να μην ισχύει όλο αυτό. Έχουμε κάποια πρότυπα σε αυτόν τον τόπο, κάποιες σταθερές. Ο Μπογδάνος έχει καταχωρηθεί σε αυτή την κατηγορία ο κορυφαίος, ο μοναδικός. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος. Πήγε τώρα λίγο να τον πιάσει, αλλά την πάτησε, οπότε δεν θα το ξανακάνει. Καταραίουν έτσι κάποιοι μύθοι, τους οποίους τους έχουμε ανάγκη ως έθνος, ως κοινωνία σε αυτή την πολύ ρευστή εποχή. Οι σταθερές μας είναι αυτές. Ρουφιανιά, καταγγελία, διαπλοκή, απάτη, εξαπάτηση. Ευτυχώς υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι μια πολύ καλή σταθερά και περνάμε τις ώρες μας. Μαζί πετύχαμε πολλά. Για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τη στήριξη των αδυνάτων. Σήμερα και πάλι μαζί προχωράμε μπροστά για το ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής. Αμάν, αμάν, μου λέτε τέτοια. Για μια νέα, μεγάλη, προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Σε αυτό τον αγώνα σε θέλουμε συμμέτοχο. Πάρε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Πάρε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Πάρε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Πληκτρολόγησε iSyriza.gr και γίνε μέλος. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ. Πάλι εγώ. Είναι το διαφημιστικό σποτάκι που παίζει για να πάτε να γίνετε στον iSyriza. Να πάτε στον iSyriza, να γίνετε μέλη. Δεν πολύ βλέπω προθυμία. 12.000 γιατί μπαίνουν εκεί παλιοί. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζέση από τον κόσμο να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του. Τι να τον κάνει τέτοιος που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος του δίνει την μάχη, κάνει μια προσπάθεια να σας προσκαλέσει, να σας προκαλέσει, γιατί είναι και πρόκληση να γίνεις μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το iSyriza. Πληκτρολογώντας το γνωστό πληκτρολόγιο, κάνουν ό,τι μπορούν, θα τα δούμε στην συνέχεια. Το θέμα όμως είναι ο Τζόκερ. Έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις σε όλα τα προηγμένα κράτη. Και σε όσους αμφιβάλλω, τους καλώ να μετρήσουν τι έγινε με αυτό το σύστημα το οποίο εμείς επιλέξαμε στη χώρα της ταινίας Τζόκερ. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να συνεννοηθούμε επιτέλους, πριν εξαφανιστούμε. Ο Τζόκερ ήταν ο Κυριάκος. Τούτη είναι η Φόφη Γεννηματά, η οποία μιλάει για τα ισοκομματικά του κόμματος εκεί, του Κινάλ, και είπε αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου παλιότερα. Το είχε πει: αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Το είχε πει για τη χώρα, αλλά νομίζω το έλεγε και λίγο για το Πασόκ. Δεν αλλάξαμε. ή μάλλον αλλάξαμε. Ήρθε το μνημόνιο, αλλά βουλιάξαμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί το βούλιαγμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Κάτι αντίστοιχο λέει τώρα και η Φόφη. Μιλάει για τα ισοκομματικά και καταφεύγει σε αυτή τη διαζευτική πρόταση. Όποιος λοιπόν διαφωνεί με την αυτόνομη πορεία και πιστεύει ότι το κίνημα αλλαγής θα πρέπει είτε να γίνει παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας είτε να γίνει παρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει παρά να έρθει να το πει ξεκάθαρα. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να συνεννοηθούμε επιτέλους. Θέλουμε να σας πριν εξαφανιστούμε. Σαν γαϊτάνι αμαναμπάν, σαν γαϊτάνι θαμπαένι. Πριν εξαφανιστούμε. Στο Παναγίες, καντήλια. Αυτός είναι ο Μπογδάνος, ο οποίος κατεβάζει ό,τι μπορεί για ευνόητους λόγους μετά την γκάφα που έκανε χτες. Έχουμε μόνο 3 μήνες βουλευτικής καριέρας και έχει δώσει τόσα πολλά στον τόπο και στην κοινωνία. Και πάνω απ' όλα ένα σωστό πρότυπο βουλευτή, κοινοβουλευτικού ανδρός με την όλη του συμπεριφορά και είναι μόνο 4 μήνες. Να κρατήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί αν μείνουν και τετραετία όπως ευελπιστούμε όλοι, φανταστείτε τι ακριβώς θα έχει γίνει στο τέλος της τετραετίας. Είναι σκοταδιστική αυτή η κυβέρνηση, επειδή έγινε όλο αυτό το περιστατικό, το αστείο, το τραγικό, το τραγελαφικό, το κωμικό, το κωμικοτραγικό, τα πάντα όλα μαζί. Ξύπνησε μνήμες, είναι σκοταδιστές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Ας ακούσουμε μια κυρία τι έχει να μας πει. Όταν βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και είναι στην Κρήτη και αντί να απολογηθεί για το ΒΟΑΚ, βγαίνει και λέει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι περίπου ή σκοταδιστική, δηλαδή σκοταδιστής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από αυτά που λες, τι να σας πω τώρα. Δεν το χωράει ο νους ενός ανθρώπου. Σαν γαϊτάνι θα παρέλνει, πέντε πέρδικες πετούσα. Δεν το χωράει ο νους ενός ανθρώπου. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Κάπου πρέπει όταν κάνεις αντιπολίτευση να είσαι και στα όρια έστω της πιθανής πραγματικότητας. Δεν μπορείς να λες μια τέτοια κυβέρνηση ότι είναι σκοταδιστική, γιατί δεν είναι. Μπράβο! Δεν μπορείς να λες μια τέτοια κυβέρνηση ότι είναι σκοταδιστική, γιατί δεν είναι. Άμα ήταν θα το λέγαμε και πρώτη θα το έλεγε τώρα. Δεν είναι σκοταδιστική, άρα δεν μπορούμε να τη λέμε σκοταδιστική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι. Πολύ σωστά τα λέει. Μπράβο στην Ντόρα Μπακογιάννη. Σήμερα το πρωί, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αν δείτε τις ειδήσεις και τα πλάνα που έρχονται από το εξωτερικό, μάλλον αν δείτε τα πρωινάδικα, εκεί τα προβάλλουν περισσότερο γιατί έχουν χρόνο. Γιατί στις ειδήσεις το βράδυ δεν πολύ προβάλλονται. Όλη η Λατινική Αμερική φλέγεται, έχει και νεκρούς. Εξεγέρσεις παντού, η Ισπανία τα γνωστά, Βαρκελόνη. Τα πλάνα που έρχονται είναι φοβερά, συγκρούσεις, φωτιές, καίγονται κτίρια, καίγονται μέσα μεταφοράς γιατί αποφάσισαν στη Χιλή να αυξήσουν τα εισιτήρια και οι εργαζόμενοι εκεί και οι διαδηλωτές κάψανε τους σειρμούς του μετρό. Γενικώς είναι αυτές οι εικόνες. Λίγο βαρύτολες είναι η Συρία, είναι η Βόρεια Συρία, οι Κούρδοι, οι συμφωνίες, οι ηγέτες, η αστάθεια του πλανήτη. Εδώ έχουμε τα δικά μας τον Τζόκερ, σε άλλο κλίμα ευτυχώς. Και να ασχολούμαστε και μόνο με αυτά. Και πάνω εκεί στα ζάπινγκ και σε όλη αυτή τη μαυρίλα, πέσαμε σε ό,τι πιο θετικό και ανέλπιστο είχαμε να φανταστούμε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Φέρτε γυρλάντες, φέρτε μου μπάντες. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Και έχουμε γιορτή, φέρτε μου δώρα. Πολύ τη χώρα έρχεται την Αυγή. Γεια σας. Μια κυρία η οποία κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας έκανε πολύ φασαρία. Είμαι Ταύρος. Α, ναι. Στο ζώδιο. Στο ζώδιο. Πότε γεννηθήκατε? 22 Απριλίου. 22 Απριλίου. Έχετε αδυνατήσει κιόλας, μου λένε, το κοντρόλ. Ναι. Ναι, έτσι μου λένε πάνω. Καλό ο κύριος Ηλίας. Κύριος Ηλίας, πολύ καλά έκανε που τη διάλεξε και πολύ καλά έκανε που την κάλεσε στην εκπομπή του Χατζή και της Λίδας Μπόλα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, πριν λίγη ώρα, πριν κάνα 2 ώρες, η κυρία Μεγαλοοικονόμου που τόσο είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, που τόσο μιλούσε θετικά, είχε τραγουδήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, στη δύσκολη στιγμή ήταν το 151, χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Έχει συμβάλει δηλαδή σε όλους τους τομείς. Στην ψυχαγωγία, στη σάτιρα, στην κωμωδία, στην πολιτική ζωή του τόπου που είναι όλα τα προηγούμενα. Οπότε μάθαμε ότι φτιάχνει κόμμα. Αν έκανα ένα κόμμα, ξέρετε πώς το ονόμαζα. Ναι. Λύσεις όλα, ξέρετε από πού προέρχεται. Λύσεις όλα, ξέρετε από πού προέρχεται. Από τις σόλες των παπουτσιών, γιατί έχει μέσα τη λέξη σόλα, μάλλον από αυτό πρέπει να είναι. Λύση σόλα, ξέρετε που προέρχεται. Όχι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τι λέει. Ναι. Λυσιστράτη, ισότητα, Λαπιντό. Ναι. Η Λυσιστράτη ήταν η Αθηναία, η Δημοκράτησα, ναι. Η Λαπιντό ναι. Ήταν η Σπαρτιάτισσα, η Ολιγαρχική ναι. Και η Ισότητα. Ναι. Άμα κόψετε το λύς, ναι. Λύς, ισότητα και Λαπιντό, βγαίνει λύση σόλα. Αυτό είναι σκέψη. Νομίζω πρέπει να μπει στη Βουλή. Κακός δεν είναι στη Βουλή, είναι όλοι οι άλλοι και δεν είναι η Μεγαλοοικονόμου που έχει βρει και το όνομα. Λυσισόλα. Τι ψηφίζεις? Λυσισόλα ψηφίζω. Λυσισολίτες και λυσισολίτισες. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Εμείς εδώ την είχαμε προτείνει από τον άλλο σταθμό που ήμασταν και για επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ή στην Ευρωβουλή. Δεν μας άκουσαν. Υπάρχει βέβαια η Προεδρία της Δημοκρατίας. Με το Φλεβάρι σε ελάχιστους μήνες. Ελπίζω κάτι να γίνει. Κακώς καίγεται και η ίδια, γιατί συνήθως διαλέγουμε πρόεδρους δημοκρατίας αυτούς που έχουν ένα χρόνο να βγουν στα κανάλια. Αυτό είναι το κριτήριο. Και ο Προκόπης Παυλόπουλος πριν γίνει πρόεδρος, αν θυμόσαστε, ενώ ήταν υπουργός βουλευτής, δεν έβγαινε εκεί στο τέλος. Μετά τη μεγαλειώδη παρουσία του στο Χαστούκι της Λιάνας Κανέλη από τον Κασιδιάρη που καθόταν και κοίταγε. Από εκεί και πέρα κρίθηκε ότι είναι ο καταλληλότερος να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας, όταν έβλεπε το φασισμό να επιτίθεται σε μια γυναίκα. Αυτό ήταν το κριτήριο. Πήρε τα άριστα, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας με φοβερή επιτυχία. Έτσι λοιπόν, τώρα εμείς προτείνουμε τη Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου να αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο και να γίνει τελετή παράδοσης Προκόπη Παυλόπουλου, Θεοδώρας Μεγαλοοικονόμου. Και να, βέβαια, θα χάσουμε το Λυσισόλα. Δεν θα έχουμε το κόμμα Λυσισόλα στη Βουλή. Και να μπει και στις μετρήσεις το Λυσισόλα και να πάψουν να τα μαγειρεύουν και να αναδείξουν ακριβώς τι πρόκειται να γίνει με το συγκεκριμένο κόμμα. Αυτός που ξυνόταν όλο το βράδυ ενώ ο Κυριάκος κοιμόταν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εμφανίστηκε και αυτός σήμερα το πρωί μετά το ξύσιμο. Έχει κάνει την περίφημη δήλωση στο ελβετικό κανάλι. Το ρώτησαν εκεί οι δημοσιογράφοι, μια δημοσιογράφος για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μάλλον έκανε ντοκιμαντέρ ολόκληρο το ελβετικό κανάλι, σαν αυτά που έχουν κάνει εδώ τα ελληνικά κανάλια και παρακολουθούμε για το συγκεκριμένο σκάνδαλο τι ακριβώς έχει γίνει. Κάτι αντίστοιχο. Το ρωτάνε λοιπόν και λέει ο Άδωνης προς το τέλος εκεί της δήλωσής του ότι ναι, μεν ο Νοβάρτης μπορεί να λαδώνει, μπορεί να τα παίρνει, να τα πιάνει, σε ελεύθερη απόδοση το λέω εγώ τώρα, αλλά όμως σώζει και ζωές, γιατί είναι μια φαρμακευτική. Και όπως ξέρουμε, τα φάρμακα της Νοβάρτης και της κάθε εταιρείας τα παίρνουμε και σώζουμε ζωές. Άρα, ό,τι και να κάνουν σε όλους τους άλλους τομείς, δεν μας νοιάζει γιατί σώζουν ζωές. Ελεύθερη μετάδοση και μετάφραση είναι αυτή η δική μου. Σήμερα το πρωί λοιπόν απάντησε γι' αυτό. Μπορεί μια εταιρεία λοιπόν, αφού σώζει ζωές, να δίνει λεφτά και σε πολιτικούς? Αν υποδειχθεί ότι μια εταιρεία έχει διαφθορά, αλλά ταυτόχρονα βάλουμε τα φάρμακά της στη λίστα, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο? Εδώ, κύριε Υπουργέ, ελέγχετε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Λέω, ελέγχουμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ακούστε. Η διαφθορά μέσω της Νοβάρτης. Δείτε, λοιπόν εσείς λέτε ότι μπορεί και να έχει συμβεί, είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς. Μήπως συνέβη και λάβουν όντως πολιτικούς. Είναι ρητορικό. Ορίστε, είναι ρητορικό. Δεν γίνεται να ισοπεδώσουμε και τα σχήματα λόγου. Είναι ρητορικό και μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Μπορεί, δυνητικά. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να τα πιάνει και να λαδώνει και να δίνει σε υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, γιατρούς, νοσοκόμους, κλητήρες, οτιδήποτε να δίνει χρήματα για να παίρνει δουλειές. Όμως σώζει ζωές έτσι. Δεν μπορεί να σώσει ζωές αλλιώς. Είναι όλο αυτό ρητορικό. Έλεγε εκεί τα δικά του και κάποια στιγμή ο Άδωνης για να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του, γιατί νιώθαμε όλοι ότι μπάζει, και λογικό είναι να μπάζει όταν κάνει μια τέτοια δήλωση, είναι πέρα για πέρα άστοχη. Δεν λέγεται στο δημόσιο βίο κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά το είπε, ενώ είναι ενεχόμενος και κατηγορούμενος μέχρι κάποια στιγμή ή θα αποδειχθεί στην πορεία τι μπορεί να είναι. Ο ίδιος πάντα δίνει τις εκδοχές του. Ενώ λοιπόν τα έλεγε αυτά και δεν πείθανε, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το ατράνταχτο επιχείρημα που όμως δεν είναι δικό του. Το ερώτημά μας είναι αυτό, αν λάδωνε πολιτικούς. Αυτό λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε. Είπατε τη φράση, μπορεί να λάδωνε πολιτικούς, αλλά τουλάχιστον σώζει ζωές, κύριε Υπουργέ, ναι, όχι. Όπως λέει το κουκουέ, για να γίνουμε λίγο κομμουνιστές το πρωί-πρωί, στον καπιταλισμό

αντιμετωπίσουν. Παρόλα αυτά, έστω ότι ήταν οι Σιριζέες αυτές, ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας. Απίκο βλέπω οι μπάτσοι όμως, αμέσως πήγανε, κάνανε τον ντου στον κινηματογράφο. Συγχωρείς, όταν κάνεις μια καταγγελία στην αστυνομία, παραπονιέστε, δεν φτάνει, δεν πάει, δεν εμφανίζεται η αστυνομία. Νομίζω είναι υποχρεωμένη από τον νόμο. Και επιπλέον. Ναι, καλά, υποχρεωμένη να σταματάνε θεάματα. Ποιο νόμο, αυτό του μεταξά, ναι. Όταν γράφει απαγορεύεται κάτω των 18 ετών, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Επιτέλους, να εφαρμοστεί κάποια στιγμή και ο νόμος, επιτέλους. Αυτή η επιστροφή της κανονικότητας του Κυριάκου είναι η επιστροφή στην κανονικότητα της Χούντας. Χούντα είχαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε ένα. Οπότε μαθημένοι είμαστε, σωστό. Ένα. Τώρα θα μας κάνει εντύπωση. Καλά τα λες. Εκτός από προδοσίες, ζήσαμε και ένα μπάχαλο. Είστε συνταξιούχος? Όχι. Δουλεύετε? Όχι. Τι κάνετε? Άνεργη είμαι. Πότε βγήκατε άνεργοι στην ανεργία? Στην Ελλάδα μόνο οι αριστεροί έχουν δουλειές. Ναι, αλίμονο και λίρες όπως ξέρουμε. Πότε βγήκατε στην ανεργία? Έχει καιρό. Χρόνια? Έχει αυτό, τι σχέση αυτό έχει αυτό με τις ρουφιανιές του ΣΥΡΙΖΑ? Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Πώς δεν έχουνε. Βγήκατε επί ΣΥΡΙΖΑ ή πιο πριν? Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Κάπου έχει σημασία τώρα γιατί υποψιάζουμε διάφορα. Η Ελλάδα είναι βολεμένη μόνο η Πασόκη και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Κανένας άλλος. Δεν ανοίγετε ένα Twitter. Καλοπληρώνουνε, ξέρω. Δεν χρειάζεται, τα λέω και σε σένα που ξέρω ότι δεν δημοσιεύεις όλα. Εδώ είναι τσάμπα, τι να το κάνεις. Εκτός και αν σου δίνει μεροκάματο για να παίρνεις και σε μένα, δεν το αποκλείω. Μπορεί μια εταιρεία λοιπόν, αφού σώζει ζωές, να δίνει λεφτά και σε πολιτικούς? Αν υποδειχθεί ότι μια εταιρεία έχει διαφθορά, αλλά ταυτόχρονα βάλουμε τα φάρμακά της στη λίστα, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο? Όχι αν, πρέπει να συμβαίνουν και τα δύο. Το πάνε να σώζουν ζωές. Και αυτών που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή και των άλλων που πρέπει να ζήσουν καλή ζωή. Έτσι λοιπόν μια εταιρεία γενικώς σώζει ζωές. Έτσι και αλλιώς διαλέγετε και παίρνετε. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Έχει έρθει η ώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Παπαριές και μαλακίες χαρακτήρισε ο Παύλος Πολάκης τα όσα έγιναν χθες στην προανακριτική για την Οβάρτης. Μαλάκες θα σας γαμίσω, καριόλιδες, πούτιδες, μουνάπανα, δήλωσε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας ότι θα πάρουν τα αρχίδια του. Το γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο που δείχνει ματατζίδες στη Χιλή να κάνουν χρήση κοκαίνης πριν επιτεθούν σε διαδηλωτές. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι απόδειξη ότι η αστυνομία μπορεί να αξιοποιεί ποικιλοτρόπως τα ναρκωτικά και όχι μόνο να τα πουλά. Νέα εκένωση σήμερα το πρωί στα Εξάρχεια από δημιουργίες των ΜΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκενώθηκαν τρεις βόθροι που ήταν γεμάτοι λίματα που δημιούργησαν άπλητη αναρχομπάχαλη. Άλλη μία θετική εξέλιξη για την επένδυση του ελληνικού σημειώθηκε χθες. Συγκεκριμένα με την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη δόθηκε η άδεια στην ανάδοχο εταιρεία να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί και το χωριό Ελληνικό Αρκαδίας λόγω συνωνυμίας με το ελληνικό Αττικής. Η νέα της κολεξιόν με ρούχα παρουσίασε η Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκι. Η νέα κολεξιόν φέρει τον τίτλο «Χαλκοσολίνες της Ανδαλουσίας» και τα φορέματα παρουσίασαν υπουργοί της κυβέρνησης που έπαιξαν το ρόλο του μοντέλου. Καιρός. Τελειώνει ο Οκτώβρης και μας έχουν γαμίσει τα κολοκούνουπα. Αυτό είναι ένα θέμα το τελευταίο, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ακόμα κουνουπάκια, να τα πούμε έτσι, τα οποία εισβάλλουν λόγω του καιρού, της υγρασίας και όλα τα άλλα. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου λοιπόν έκανε εμφάνιση σήμερα το πρωί. Είχαμε να τη δούμε πριν από τις εκλογές, δεν είχε εμφανιστεί. Έσπασε τη σιωπή της ευτυχώς στον Α, βγήκε στην πρωινή εκπομπή και είπε πολλά ευχάριστα. Ακούμε ότι δεν θέλετε να εμπλακείτε με τα γνωστά κόμματα και πάλι στην πολιτική. Παραλλήλως ακούσαμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κάνετε τηλεοπτική εκπομπή, είναι αλήθεια? Εν μέρη αλήθεια. Το εν μέρη είναι αλήθεια, δεν είναι τώρα. Ναι, όχι, θα σας πω γιατί λέω το εν μέρη. Ναι. Γιατί είμαστε σε συζητήσεις. Δεν έχει κλείσει. Ναι, γι' αυτό λέω εν μέρη. Οπότε όταν και στη Γιατί η εκπομπή συζητάει. Εάν λοιπόν δεν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, λέμε εν μέρη. Ναι, εννοώ. Και τι η εκπομπή θα κάνει. Τι εκπομπή θα είναι αυτή. Θα ήταν μια εκπομπή που δεν θα ήταν ούτε με πολιτική, ούτε να μιλάς θέματα κοινωνικά. Θα ήταν καθαρά ιστορική, πολιτιστική. Δηλαδή, λόγω ότι ασχολούμαι με το κόσμο 48 χρόνια, ναι, και σαν κατασκευαστής και σαν επιχειρηματίας, θα μίλαγα, γιατί το κόσμο θεωρώ ότι είναι παραγωνισμένο και παραξηγημένο. Έτσι λοιπόν, το κόσμημα θα μιλήσει, το κόσμημα της πολιτικής θα μιλήσει για το άλλο κόσμημα, το οποίο είναι παρεξηγημένο. Εκπομπή ιστορική, να την πεις, πολιτιστική, στο prime time φαντάζομαι. Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή για το κόσμημα. Ό,τι καλύτερο, δεν ξέρω ποιος καναλάρχης είχε αυτή την ιδέα. Σοφή ιδέα, σοφότατη, αν και για πρωινό θα τέριαζε και για μεσημεριανό και για βραδινή ζώνη. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Η συνάδελφος πια, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, είναι ακόμη, έχει να πει καλά λόγια για τον Τσίπρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αριστερή, είναι της Προοδευτικής Συμμαχίας. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έχει υπάρξει ΣΥΡΙΖΕΑ βουλευτής, αλλά να μάθουμε αν θα κατέβει στον πολιτικό στίβο. Θυμάμαι όταν είχατε έρθει στο άλλο κανάλι που δούλευα, ναι, και κάναμε τη συνέντευξη τότε με το που μας είχατε ανακοινώσει για πρώτη φορά το τραγούδι αυτό που είχατε βγάλει, το μετανιώσατε αυτό. Αν το μετανιώσα. Για το τραγούδι με τον κύριο Τσίπρα, λέω. Όχι, πιστεύω ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας άξιος πολιτικός. Νομίζω ότι τα γύρω στελέχη δεν ήταν. Θα ξανακατεβαίνατε στην πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Να, ορίστε, απογοητεύτηκε όχι από τον Τσίπρα. Κανείς δεν έχει απογοητευτεί από τον Τσίπρα και η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου μέσα σε αυτούς. Αλλά από τα γύρω στελέχη, τα οποία τα έχει διαλέξει ο Τσίπρας, υπάρχει ένα θέμα. Εκεί είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ικανότατος, αξιολογότατος, ειλικρινέστατος, σοβαρότατος, μεθοδικότατος. Τον βλέπεις εκεί με όρεξη για δουλειά, ακόμη και τώρα στην αντιπολίτευση. Κέρυες παρατηρήσεις. Ως αντιπολίτευση έχει εκτιμήσει, έχει κάνει την αυτοκριτική. Έχουμε μάθει όλοι τι πήγε στραβά, γιατί δικαιούμαστε να μάθουμε τι πήγε στραβά. Ανεξαρτήτως αν τον έχουμε ή δεν τον έχουμε ψηφίσει, είναι υποχρέωση του κόμματος που χάνει να απαντήσει τι δεν πήγε στραβά. Όλα αυτά λοιπόν μαζί τα συμμερίζεται, φαντάζομαι, και η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Αλλά όμως τα γύρω στελέχη έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα και το όχι το ακούσατε στο τέλος. Σαν μαχαιριά στην καρδιά μας, δεν θα ξανακατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια την έχει κερδίσει η τηλεόραση. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και το κόμμα, το Λισόλα. Λισοσόλα, όπως το λέγε κάπως. Λιτσοτσόλα. Δεν έχει σημασία. Είναι αυτό που αρχίζει από λάμδα και τελειώνει σε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μια που το έφερε η κουβέντα, είπε ένα ανέκδοτο χτες. Εμείς δεν γεννηθήκαμε πορφυρογέννητοι στα παλάτια της εξουσίας και των κυβερνήσεων, ούτε στις κυβερνητικές καρέκλες. Και διότι εμείς δεν έχουμε άλλους χορηγούς και προστάτες πέραν από τον ελληνικό λαό. Καλό, αν και παλιό αυτό το ανέκδοτο, ότι δεν έχει χορηγούς και προστάτες, καθότι υπάρχει ηγέτης ο οποίος θα βγει σε αυτόν τον τόπο και θα πει ναι, εμείς έχουμε χορηγούς και προστάτες. Έχει έρθει η ώρα για το δεύτερο μέρος του λαού. Πολύ ωραία τα θέματα που έχετε βάλει, μπράβο στο Θήμιο, αλλά ξεχάσατε κάτι, ρε παιδιά. Τι? Θα πρέπει να απαγορευτεί και μόλις πέφτει, πόσο λένε, μόλις δει ο ήλιος, έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό. Αυτό, κάποιες εφημερίδες, ας πούμε. Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να επιβληθεί να αγοράζουμε μόνο μακελιό, ξέρω εγώ. Θα κρύβουμε το ριζοσπάστη μέσα στο μακελιό τώρα, κατάλαβες. Όχι, στο μακελιό, κάτσε κάπου αλλού μπορούμε να το κρύψουμε στο μακελιό. Γιατί... Είναι η πιο ταιριαστή εφημερίδα με αυτή την κυβέρνηση. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να σταματήσω. Δεν τον έβλεπα σήμερα, μόνο που δεν έβαλε τα κλάματα, γιατί δεν οι αστυνομικοί, όπως το λένε, πήκανε μέσα. Τους βρίζουμε τους αστυνομικούς που μπήκαν μέσα στο σινεμά. Αλλά αυτός, επειδή μου το καημό σου ήταν, γιατί δεν έγινε τίποτα με τον Παμίτη. Ποιος ήταν αυτός? Ο Μπογδάνος. Α, ναι, ναι, ναι. Καλά, είχε την καούρα του αυτός να ρουφιανέψει καινούρια ονόματα. Είχε την κολοπηλά, αλλά. Κουκούλα, γιατί δεν του έχουν, μπορεί να μου πει κουκούλα. Κουκούλα, γιατί δεν τον καταλάβουμε, το ξέρουμε. Άσε που κουκούλα είναι αυτό που βλέπεις. Άμα το βγάλεις αυτό, από μέσα μπορεί να σηκωθεί αυτόματα κανένα χεράκι που χαιρετάει τον ήλιο. Σίγουρα και όχι με παθουνού και αλωνώνε. Αυτινού κυρίως. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, θέλω να σας κάνω μια καταγγελία. Κύριε Βυσδέκη, εσείς ρουφιάνος είστε? Ναι, ναι. Για πείτε μου την πουθανιά σας. Αυτό που έγινε με τον Τζόκερ είναι απαράδεκτο. Στρέφεστε όλοι κατά του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Στρεφόμαστε. Οι δύο υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού είχαν προσληφθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ρουφιάνος και Μπογδάνος δεν είναι καινούργια ρουφιανιά.